Binecuvântarea Domnului peste voi toți, cu asaudare și cu saibire de oameni, totdeauna, acum și fără și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu de nădejdea noastră, slavă ție! Cel ce închip de limbi de foc din cer a trimis pe prea Sfântul Său Duh, preze Sfinții Săi ucenici și apostoli, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii Sale, cu ale Sfântului Ioan Gură de Aur, Patriarul Constantinopolului, ale Sfinților Drepților Dumnezeu și Părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miliască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisus, Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iată-ne, iubiți credincioși, ajuns și la 50 de zile după învierea Domnului Hristos, la acest mare și dumnezeiesc praznic al coborârii Sfântului Duh, sau cum se mai spune, a cinzecimii. Aceste slujbe dumnezeiești care s-au lăsat în biserică, biserica creștină, mântuitoare în cel ce a și cucerit-o din idolatrie, adică Iisus Hristos, au fost lăsate cu mare rânduială și majoritatea din ele au sorgintea, originea încă din Testamentul Vechi. Sărbătoarea cinzecimii o vedem la poporul iudeu, așa păstrată la 50 de zile după Paștele evreiesc. Că evreii, după ce au ieșit din robia egipteană la 50 de zile, au făcut această sărbătoare. Și încă de atunci se sărba când se și aducea, după ce au intrat în pământul făgăduinței, după 40 de ani de peregrinări în pustiu, aducându-și aminte de cele 40 de ani de hrană în pustie, hrană cu mană cerească, și aducea prima pâine nouă. Deci, iubiți credincioși, acest număr de 7 la poporul iudeu, precum vedem și la alte popoare păgâne, avea o conotație sacră. Deci la 7 săptămâni după învierea Domnului, care sunt 50 de zile, avea să vină pogorârea Sfântului Duh, fără de care Sfinții Apostoli nu puteau să cucerească lumea, desțelenând păgânismul. Ce importanță avea atunci, precum și acum, pogorârea Sfântului Duh? Și de ce acum și nu altă dată? L-am văzut pe Dumnezeu venit din înaltul cerului, întrupându-se Dumnezeu desăvârșit și născut din Fecioara Maria, om desăvârșit. L-am văzut umilit, bătut, schingiit și îngropat de o mână de oameni fideli, crima fiind săvârșită de cel mai iubit popor, poporul mesianic, căruia s-au dat și tainele lui Dumnezeu. Apoi l-am văzut pe Domnul Hristos înviat a treia zi din morți, prima duminică după răstignirea lui care a fost vineri. La 40 de zile Domnul Hristos se înalță la ceruri cu tot cu trup și nu doar suflet. Și la 10 zile de la înălțarea Domnului avea să vină pogorârea Duhului Sfânt peste Sfinții Apostoli. Sfinții Apostoli, dacă noi căutăm în Scripturi, Scripturile antice, îi vedem că se trăgeau din oameni săraci și majoritatea erau neînvățați. Dar fiindcă trebuiau să meargă în toată lumea ca niște ostași ai lui Iisus Hristos să deselenească păgânismul, trebuia să fie și într-armați. Ei nu mergeau în lume ca niște goliați în puterea mușchilor și a culturii lor, ci mergeau cu mărinimia care o aveau în inimile lor, cu dragostea față de Dumnezeu, ceea ce ne cere Dumnezeu întotdeauna și nouă oamenilor. Că orice dar am avea în noi și cât de elevați am fi în lume deasupra tuturor oamenilor și a tuturor timpurilor, suntem siliți să recunoaștem măcar în ceasul morții că nimic n-am fost în lume și că acesta nu se datorează nouă, ci altuia, aceluia ce ne-a zilit, adică a lui Dumnezeu. Ca nu cumva lumea să cârtească că încreștinarea pământului s-a făcut datorită culturii și a puterii oamenilor, pentru aceasta și Hristos își alege din oameni simpli pe apostoli, dar bogați și complexi în trăirea lor sufletească. Că degeaba ai grăi în toate limbile pământului și ai avea o bibliotecă întreagă în capul tău, te-ai întritui în trupul tău multe daruri a multor oameni cumulate, tot nimic nu ești dacă bulgărele acela neîncetat și neadormit de carne, care este inima, este deșert și sec, nimic nu ești, doar un pământ însuflețit. Deci Hristos din tot pământul, timpul acelui, a ales pe acei 12 apostoli mari ca niște uriași în trăirea lor sufletească și în iubirea de Dumnezeu. Pe toți îi vedem când sunt chemați de către Hristos la apostolie, lasă lucrul lor cât de umil ar fi fost, dar pentru ei erau totul în viața aceasta materială și merge după Hristos. Îl urmăresc pe Hristos și îi sorbesc cuvintele cu mare patos și dragoste și respect până la moartea pe cruce. Acesta nu era altceva decât explicitarea interiorului lor, trăirea lor sufletească și recunoașterea că acesta este cu adevărat ziditorul cerului și al pământului și nu idolii în care trăia omenirea la timpul acela. Cu tremurul mare care l-au suferit în ființele lor, răstignirea Domnului, uciderea mișelește de către poporul, cel mai iubit poporul mesianic, poporul iudeu, și nu oricine ucigașii, ci încoronații sinagogii, i-au demolat din punct de vedere spiritual pe apostoli. S-au refugiat după moartea Domnului în cea mai umilă casă a uneia dintre apostoli. Domnul Hristos, după înviere, citind în inimile lor acel zbucium cumplit după pierderea sa, a venit și i-a mângâiat că prin ușile încuiate către seară le dă pace. Exact ceea ce aveau ei nevoie, N-aveau nevoie de hrană, de apă, nu aveau nevoie de aur, de argint, nici de flatări, nici de minuni. Aveau nevoie de ceea ce le lipsea, pacea lăuntrică, care o vedem și noi, în noi înșine, când ne lipsește nimic de ce te înconjoară, nu cântă în sufletul tău. Domnul Hristos, după ce s-a înălțat la ceruri, le-a spus apostolilor, mergeți în Ierusalim și stați acolo că eu trebuie să mă duc la Tatăl Ceresc, luând pârga voastră, adică cadar, luând trupul omenesc și de acolo vă voi trimite mângâietor și nu orice mângâietor, adică Duhul Sfânt. Așa s-a făcut că duminică, împlinindu-se 10 zile de la joia înălțării, Sfinții Apostoli stând și așteptând, înfrigurat și comentând evenimentele Ierusalimului, timpul aceluia, au fost confruntați cu cel mai zbuciumător moment al vieții lor. S-a făcut un tunet. S-a făcut un zgomot asurțitor și o mișcare lăuntrică și fiecare vedea pe capul, pe creștetul celorlalți, o limbă de foc. În momentul acela s-a produs ceea ce ei aproape că nu puteau să înțeleagă. Acea luminare a minții, deschiderea tuturor tainelor lui Dumnezeu și totodată grăirea în toate limbile pământului. Au primit de la Hristos poruncă, mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia. Cine se va crede și se va boteza, se va mântui, iar cine nu va crede, acela se va osândi. Deci alternativă între cele două categorii de oameni nu este că fiecare din oamenii pământului, indiferent cine sunt pe lume, auzind cuvântul Evangheliei, dacă nu va crede, se va osândi și nu va rămânea doar a nimănui. Deci prin acest lucru Dumnezeu trasează calea de care a spus mereu, eu sunt lumina, eu sunt adevărul, eu sunt ușa, eu sunt rădăcina, nu mai multe. Cine va intra prin această ușă se va mântui, iar cine nu se va osândi și nu va rămâne în Dumnezeul creat de El, creionat de El după poftele Lui. Înnobilați, întrarmați cu această armă a Duhului Sfânt, Sfinții Apostoli, prin tragerea la sorți, aveau să meargă în toată lumea. De ce Dumnezeu trimite Duhul Sfânt în chip de limbi de foc? Iubiți credincioși, dacă mergem în adâncurile istoriei, vedem că lumea de la Adam a grăit o singură limbă, chiar și după potopul lui Noe care s-a făcut după adevărul lui Dumnezeu, fiindcă lumea îl părăsise pe Dumnezeu și oamenii erau mai mult morți decât vii din punct de vedere a credinței. Dar după ce s-a mulțit lumea din cei care au rămas de la acel potop, Noe și fiii lui, iarăși s-a dus în rătăcirea idolatriei. Și așa s-a făcut că în părțile Vavilonului, a Irakului de astăzi, primul împărat al pământului, Nimrod, care era de o nerușinare cumplită, umblând gol în fața supușilor lui și închinător de idoli, a poruncit ca să facă un turn până la ceruri, gândind în mintea lui să se lupte cu Dumnezeu, ca ucigându-l să nu cumva să mai vină pe pământ alt potop. Spune istoria că pe măsură ce se înălța acel turn din cărămidă, unde lucrau zeci de mii de oameni neîncetat. Aveau un pluton de ostași buni săgetători care mereu săgetau cerul pe măsură ce se ridicau spre nori. Dumnezeu parcă anume să-l întărâte pe acel blestemat, făcea ca săgețile să se întoarcă pline de sânge. Bine știm că deasupra văzduhului, chiar deasupra norilor, nimeni nu locuiește. Dar prin minune dumnezeiască făcea Dumnezeu acest lucru, că dacă a pornit împotriva lui Dumnezeu să zidească turnul ca să-l omoare pe Dumnezeu din ceruri, așa i-a făcut acest lucru, crezând că mai are un pic și ajunge cu mâna la Dumnezeu să-l zdruncine de acolo. I-a trimis multe semne Dumnezeu să nu mai gândească aceste deșertăciuni, de care noi astăzi ne dăm seama ce nebunie poate putea să fie în mintea lui. Ce tun poți să zidești ca să ajungi până la Dumnezeu? Că acum, cu modernismul de astăzi, cu tehnica de astăzi, știm că deasupra norilor nu este nimic. Dar în nebunia lui așa cugeta. Și așa a făcut Dumnezeu, că neînțelepțindu-se și neascultând de semnele dumnezeirii, le-a amestecat limbile, venind o furtună mare, un cutremur, un zbuciu mare peste tot, și amestecându-le limbile, tot au continuat. Fiindcă atunci când cereau cărămidă, altul îi dădea var. Și în felul acesta se făcea un fel de babilonie, cum a rămas în omenire, în dicția omenească, adică o amestecare, o neînțelegere. Lăsându-i Dumnezeu încă un timp, le-a venit o furtună mare și i-a dărâmat pe toți. Și i-au și transfigurat pe acei oameni. Unii au ajuns mutilați, alții morți, iar pe majoritatea i-au schimbat în niște fiare, chipuri urâte, cu chip de om, de care și spuneau Sfinții Părinți, niște creaturi cu două urechi atât de mari, una și-o așternea sub el și cu cealaltă se învelea. Aveau numai un corn, numai un ochi în frunte. Alții se hrăneau numai cu rouă sau cu miros. Unii erau cu chip de cal și cu copite de cal, cu trup de om și copite de cal. Probabil că și maimuțele de atunci se trag, și nu după Darwin, că ar fi, și după ucenicii lui Darwin, antihriștii zilelor noastre, că omul se trage din maimuță. Iubiți credincioși, de atunci oamenii nu mai puteau comunica decât dacă învățau limba celorlalți. Dar păgânismul s-a dus în lume, idolatria ajunseseră pe timpul Mântuitorului la cea mai grea tragedie posibilă. Și ca să vă dați seama în ce barbarii căzuseră oamenii, desfătările lor erau răcnetele de disperare a viitoarelor victime când erau sfâșiate. Delectările lor interioare era să vadă cum curge sânge, cum fiarele sălbatice se năpustesc asupra oamenilor lipsiți de orice apărare. Când înălțau oamenii idoli pe înălțimile munților, unde erau așezate și temple și făceau jertfe umane, după cum cădeau sorțul, erau niște toboșari care, la momentul când preotul idolatru junghia pe copii, băteau din tobe ca părinții să nu audă strigătele de jale ale copiilor când vedeau moartea în față. Îi ucideau mișelește și îi puneau pe altarul idolului și unde îi ardea în numele acelui așa dogmei lui. La așa barbarie ajunseseră oamenii, desfrânările ajunseseră la cea mai înaltă culme de nerușinare. În așa declasare căzuse omul pe timpul Mântuitorului. Deci Mântuitorul a venit când păcatul s-a copt. S-a văzut păcatul în om, până unde poate să ajungă, deși Hristos s-a arătat ca Dumnezeu desăvârșit prin minunile Lui, nu s-au rușinat. Așa cum Dumnezeu la turnul Babilonului a făcut în fața lui Nevrod minune, că săgețile aruncate în văzduh se întorceau pline de sânge, așa a făcut cu răstignirea Domnului. Că toate minunile le-a făcut ca un Dumnezeu, nu ca un om. Și s-a arătat că El este Dumnezeul cel desăvârșit care a făcut cerul și pământul. Și toți oamenii spuneau că așa minuni nu s-au întâmplat în lume. Fără numai că Tu ești prorocul, Tu ești Mesia, Tu ești Dumnezeu. Singurii care erau ca niște idoli, ochi având și nu vedeau, urechi având și nu auzeau, minte aveau și nu înțelegeau, erau corifei sinagogii care, întocmindu-i dosar de judecată, l-au și trimis în instanță lui Pilat și apoi răstignit pe cruce. Atunci Hristos s-a lăsat ca un om. Nu a făcut minuni să cheme îngeri pe cruce, anume s-a lăsat ca să arate cât de păcătos este omul și în ce deșanțare poate cădea. Înnobilează-l pe om și acela îți va arăta cine este el față de tine. Iubiți credincioși, în aceste deșanțări a căzut omenirea. Iar cei 12 apostoli trebuiau să meargă în lume să desțelenească acest păgânism, aceste neghine, aceste rădăcini atât de înfipte în adâncurile pământului sufletesc al oamenilor. Oamenii de rând obosiți de atâta sânge, de atâta lacrimă, de atâta durere cere altceva. Filozofii care stăteau la rădăcina tuturor ereziilor nu mai puteau nici pe ei înșiși să-și împlinească interiorul lor sufletesc. Și pentru aceasta spuneau mereu niște teorii, sinucide-te că acolo vei găsi fericirea. Deci apostolii nu puteau să desțelenească încărunțitul și oribilul păgânism, fără numai cu puterea Duhului Sfânt și în chip de limbi de foc. În chip de limbă de foc și nu alt chip, din cauza că trebuiau să vorbească în toate graiurile pământului și, după cum am spus, nimeni nu a cucerit vreodată pământul, oricât de deștept ar fi fost să învețe limbile, dialectele pământului. Primind Duhul Sfânt, cu omul care stătea în față și explicita cuvântul Evangheliei, deja de graiul lui. Și foc simbolizând arderea păcatului și a minunilor cu care trebuiau să-i zdruncine, să-i dezrădăcineze pe oameni din idolatrie. Ei s-au făcut ca niște vase alese ale Duhului Sfânt al lui Dumnezeu din cauza că și-au curățit inima ca un alabastru unde Dumnezeu a turnat acest mir frumos mirositor care este Duhul Sfânt. În tot pământul unde mergeau, făceau minuni cutremurătoare până la învia morții. Umbra lor era vindecătoare, nu mai spunem, care îl mărturiseau pe Hristos. Ajunseseră la așa mare dar al facerilor de minuni, cu o picătură din sângele lor mucenicesc vindeca pe cel ce credea cu adevărat în Hristos și în credința acelea ce murea. Închipuiți-vă, creștinii la timpul acela mergeau cu un poț de ceară în închisoare și îl imprima în lanțurile cu care erau legați mărturisitorii lui Hristos. Acele amprente ale lanțurilor erau făcătoare de minuni și le țineau oamenii timpul acela ca pe cel mai mare odor. Câtă credință puteau să aibă oamenii atunci, iubiți credincioși, și cât de descreștinați sunt astăzi. Iată darul Duhului Sfânt. Ceea ce s-a făcut la Nimrod, în Vavilon, împărțirea limbilor, aveau ca să facă Sfinții Apostoli în reversul medaliei. Din idolatriile în care zăceau oamenii și erau obosiți, trebuiau smulși și aduși la o credință, un domn și un botez, acel adevărat care a și murit pentru omenire, Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, a cărui dar de pogorârea Sfântului Duh astăzi îl sărbăm și nu altă dată. Iubiți credincioși, prin aruncarea lui Adam din Eden s-a interpus ceartă, un zid de răceală între Dumnezeu și om. Întotdeauna când se ceartă doi oameni, trebuie să există un intermediar. Și acel intermediar trebuie să fie nepărtinitor, jumătate să fie cu unul și jumătate cu celălalt, ca să poată să îi împace. Între Tatăl Ceresc și om nu putea să fie decât un intermediar, și aceea era a doua față a Sfintei Treimi, Cuvântul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, întrupat din Fecioara Maria. Acela a venit și s-a jertfit pe cruce pentru noi oamenii. A luat trupul nostru trecut prin această osândă a morții și l-a dus la ceruri așezându-l de-a dreapta Tatălui. Când doi oameni, și mai ales împărați, se certau și apoi se împăcau, își schimbau daruri ca simbol de dragoste dintre ei. Darurile erau pe măsură, după puterea lor, după cum erau certați. Dumnezeu este împăratul cerurilor și al pământului. Darul trimis de om către Dumnezeu trebuia să fie pe aceeași măsură. Duhul Sfânt se trăgea a treia parte a Sfintei Treimi de neam împărătesc. Darul trimis de om lui Dumnezeu spre împăcare era trupul lui Iisus Hristos luat din sângiuirile Fecioarei Maria, care la rândul ei să trecea din neam împărătesc împăratul David. Întâi duce omul dar lui Dumnezeu spre împăcare trupul lui Hristos, iar la 10 zile de la ridicarea acestui dar către Tatăl Ceresc, trupul prinde sânge care a murit pentru păcatele oamenilor, Tatăl Ceresc avea să trimită darul Duhului Sfânt. Prin grea osândă a trecut Hristos, nevinovat fiind, dar iată Duhul Sfânt vine spre împăcare și de acum înnobilat Sfinții Apostoli aveau să deselenească păgânismul. Hristos, cât a fost cu apostoli, a spus, cel ce va crede în cuvintele mele, râuri de apă vie vor curge În Evanghelie spune din pântecele lui, adică din inima lui. Așa se folosea atunci dicția, de atunci nu e pântecele care se înțelege astăzi, ci inima. Hristos a venit dând înțelesul dragostei dintre oameni. Nu a venit că era tributar, ci a arătat dragostea de care era furată omenirea. Că acolo unde este dragoste, nimic nu lipsește. Ea îndelung rabdă, toate le crede, toate le nădăjduiește, niciodată dragostea nu cade, după cum avea să spun Apostolul Pavel. Deci Duhul Sfânt a lăsat dragostea printre oameni, din cauza că Sfinții Apostoli, bătuți, umiliți, schingiți, nu iurau pe cei ce îi băteau și îi umileau, chiar și îi omorau. Duhul Sfânt, iubiți credincioși, a lucrat cutremurător de mult în lume și încă mai lucrează. La timpurile acestea apocaliptice, oamenii se pregătesc asemenea lui Nimrod de un alt tur al Vavilonului. Dacă acel era ca să-l demoleze material pe Dumnezeu din ceruri, acest turn ecumenist, turn al noului Vavilon, este să-l demoleze pe Dumnezeu din dogmatismul său. Mulțimile limbilor pământului care le-a împrăștiat Dumnezeu în toată lumea sunt simbolizate prin mulțimile dogmelor de astăzi. Lucrătorii l-ascultau pe împăratul lor, lucrătorii ecumenismului îl ascultă pe împăratul care încă nu e venit, pe Antichrist. Credința New Age-ului, cum a fost împrăștiată în lume și se înrădăcinează printre oameni, credința ecumenismului este credința lui Antichrist. Așa cum Testamentul Vechi era umbra Testamentului Nou, legea veche era ca o umbră a legii noi, așa împăratul Nimrod era umbra lui Antichrist. Lucrătorii care ascultau de Nimrod erau umbra lucrătorilor de astăzi al lui Antichrist, care lucrează la demolarea adevăratei dogme a lui Hristos prin unirea tuturor confesiunilor ce n-au nicio părtășie cu Dumnezeu cel adevărat. Rabinii și dovești l-au răstignit, l-au ucis pe Hristos, rabinii de astăzi îl vor ucide dogmatic. Așadar, aveți grijă, iubiți credincioși, cum este o vorbă în popor, că roata întotdeauna se învârte. Ce astăzi este sus și pus în valoare, mâine ajunge jos și nevăzut și în tina pământului. Cum nu stă soarele pe cer, așa nu stau oamenii pe pământ. Se cere de la judecătorul ce-ai făcut din viața ta în această scurtă cale atât de efemeră și semănată cu spini și pălămidă. Ai fost înnobilat cu darul Duhului Sfânt, ce-ai făcut cu el? Apostolii nu l-au lepădat nici pentru aur, nici pentru femei, nici pentru titluri în lume. Voi, rozilor, de ce lepădați pe dar pentru că îți mai dă câteva grade pe umirii tăi masonici? Că îți mai face încă o chenzină în plus sau cine știe ce plimbări trupești în lume și laude și osanale? Aceia aveau sabia pe gât și au mers mărturisind cu sânge ceea ce au spus lumii. Aceștia de astăzi se înfricoșează când sunt puși în față că le divulgă în presă faptele lor. Și atunci, prinși de nas ca niște tauri, declasează, murdăresc identitatea lui Hristos și dogmele sfinte. Iubiți credincioși, de multe ori vedem în viețile sfinților că acolo unde nu a vorbit omul, puterea având să vorbească, dar de frică sau lașitate n-a vorbit, a vorbit animalul. A luat un animal grai omenesc și a vorbit, cum am văzut la Sfântul Haralambie, la Sfântul Artemon, când un cerb vine și spune: o, nebunilor, nu-L vedeți pe Hristos și pe Îngerii lui Hristos lângă Artemon până când îl chinuiți? Așa vor lua vorbă acum animalele dacă oamenii vor tace. Vor veni albinele care nu stau niciodată pe lucru murdar și împuțit și vor grăi. Tu, nemernic de om înnobilat cu darul Duhului Sfânt, credeai că stă Duhul Sfânt pe putoare. Iată cum propovăduiesc în zilele noastre darul Duhului Sfânt, făcând femei preoți și femei episcopi. Oameni de ultima speță care nu fac altceva decât să înjosească pe Hristos. Și totuși Dumnezeu tace. Și cu cât tăcere este mai îndelungată, cu atât sabia îți va fi mai aproape de gâtul tău. Iubiți credincioși, dragostea niciodată nu are valoare dacă este de frică. Dar vai de cel ce se lipsește de ea. Este un om care își pierde tot conținutul lui spiritual. Când Dumnezeu își trage dragostea din om, omul devine, indiferent cine a fost el sub soare, o nulitate printre oameni. Că Dumnezeu odată cu dragostea Lui își trage și darurile din tine. Așadar, iubiți-L pe Dumnezeu cel adevărat ca Duhul Sfânt să vină în vasele voastre curate, gătite, bine garnisite și spălate după puterea minții frăților voastre, că El este de neam împărătesc și dumnezeiesc. Iubiți credincioși, rog pe Dumnezeu ca Duhul Sfânt să stea peste noi toți și să ne înțelepțească în cele mai grele momente ale vieții noastre, să pricepem tainele lui Dumnezeu. Odată pricepute, putem să ne păzim de păinșenișul zilelor de astăzi. Fiindcă astăzi este și întregimea Sfintei Treimi care se va servea mâine, îi dăm slavă și cinste Tatălui și Fiului și Duhului Sfânt în veci. Amin. Obișnuiește de pogorârea Sfântului Duh, vom face și vecernia cu sfințirea tăinului.